çatlatır yad ellerin nazarı. Kuruldumuş Banas'ın pazarı da çatlatır yad ellerin nazarı. Kızaran yanağım ben olam, gelin ben olam, ben olam. Artının altında yanak kızarım, kızaran yanağım ben olam, gelin ben olam. Keser kurbanı ben seninle edemedim bayramı, gelin bayram. Eller sılasında keser kurbanı ben seninle edemedim bayramı, gelin bayram.